یوم اصلاح النصارى مکی صورت کی میزاد کے اصلاح الیہود دل کے اصلاح النصارى سرد اصلاح الیہود نو دوار راتل کرد جن منہاج المناظرۃ مع النصارى دے پیرنگیان سرد مناظری و دباس کرے قبلی تی علم کنیش تیرے پکیتا ذکر علمی کی رزنون دو دلو بید دریو سالورونا یا غد دو دی یہود شریکو داگه علمی جواب شده نور پا جتنو زمون قبل مکی دا ساسو غروب سیده ایسا علیہ السلام کمال را وی ساسو کمال کی دیا زیاده که نقصان دا دی علم از نپوه اعتراض دی نو نظره سر سکای پا شرمولو باندی صحیح خبره که دا جواب ورطا و که صحیح نو تش تطاری شدی نو دیا او شرموا بلتا تول دا او شرمونی جکا کنی اب ادے لے لے جاؤ تو اوے مال دی آ پلان کی دے کیا تا گل گل لا لا تے دوڑو نا تو دوبارہ پھیرا سی وہ پی جو جا نقصان معلوم کا اوے ما دا اگے فقط تے سی کی چیز غلا کروا اوے ما اگے فقط الوقت دے پتہ کروا تال دی تے نور کولا مسافر پو جمع کیو ہو دے ہا غار کرے غار کھائی تو کور نہ نیو مرا خلاص دے یا سب سے پلیتان لوڑا نہ دا سب سے پولیس لے راول دا دا پولیس لے تا راول دا پولیسان لو قرا کرا دل تے کا خیرات راول لو جے کہ راول ندی کی منبر او پاگے خو خانت پر دی ریجی دی سالار پاس درائے کتے دے کتے دی جو جو میں کلے پڑا کرے نہیں کرا لا سکے تو کتے جو دی کہ نو نو دا دی نہیں کرا رے دا خیرات دی نے خیرات دی او خیرات نو لو دے تا لو دی وا وا تو تو لاس نکو یو بول مشرو اگر تالے را روزی چاکلم دو رجوان اخلی ویدہ چالا ہوئی مادا دالی مسافر کو ستانی میں دو بڑھو کری ویدہ دے بڑھو رو را ہوئی دے بڑھو رو را مائے دے بڑھو رو را تراؤ را جدا تکا تکا و دے بڑھو رو را براو دو مالائی کہ نئی مالائی ندا بڑھو کری در قصے ہیں جی بخا برا تو خیرہ کر سوم نکری سچو نکو اور اس کیا بڑھو رو کا عوض سے جنہوں نے اخلاص سے ترور کرو کہ تین دے تنو آر کئی جڑا سخمائی درہ و رحمانہ پوری دائی دے بڑھو رو لڑا جنہوں نے بڑھو رو لڑا جنہوں نے کہا خیر دے نو دے تیرے کمان دے مناظر مان نصر بدی بیان کا بدی ہوا تے جنم دے او احمد اللہ خبری نو پڑھو بوا ہوتے کیا خدا سکل بکی را سرا اس دو بلس جو بھی دی آل مطلب دا نو مطلب داو کی سری کی علم نکسری پر دن دے مدت ادیس خبرو کو چی دیده سر کتا شی وی سر موا دا خلکو نیا چی خلکو چی نیا چی مازو چی چی دیده خدا غر کا دا خمگاسی دیده خدا چی دیده غلی شی وی سر موا درین امتیاز اصول النصرانیت ستا دا پیرنگیان دا عقیده بنیان اسپاق خبری اگر اسپاقو خبرو زان دا لازه پا جماو چی دا دیرت کی دا دیرت کی دا دیرت کی فرورم اجلبت صبحات النصارا پیرنجان چکم سکون سدے کوری دین زمنگ قدیم دے عیسا بل عطا علیہ السلام عطا بل کمال ادا سنت ضرورت نو اور یہ کتاب زمنگ دین دغرے صفتوں نے شیئی دی پتیر و عجیان کی اور دین ذکر کری میرے جوابنا دا پخفل اخفل خبرو پخفل پر زیبان دا مصر پارا دینی انزم انتیاز تعلیم العباد اند ورود المتشابہات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ابي فكر فكر اكبر فكر اكبر كم امام بني فرحة الله عليه اذا اشكل عليه شيء من دقائق علم التوحيد فليعتقد في الحال ما هو حق عند الله تعالى وليطلب ساتا كما حق زما ايمان دي طلب شروع كدان پوکا نو دل تیم ذکر کہ تعالی ربنا آتنا حب لنا من لدن کا رحمہ لا تزغ قلوبنا فغم التزہید عن الدنیا دنیا پر رمنا سا وہی سبع فی سبعن یہ آیات کے زیجن للناس حب شہوات دیار رسم آیات وہ من کیا شہادت اللہ اور ملائکت اولو العلم ولسم یہ آیات کے دریس آتن شہد اللہ قرآن کے بلد کی نمی لی اگر دری والے کے عوضے بانی ذکر کرنگی اصل امتیاز لا الہ الا ہو مرتان فی آیت جزر ایوات کے شہد اللہ وانہو لا الہ الا ہو والملائکت اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم بغیر ذکر کے بھی نہیں امتیاز یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس اچھے حق خون ہو چکی نہ آگا ہوگی چھے حق خون نہ کی آگا سکنو ہوگی دین جو اس سبق جو کی ان جو اس طرف سے دعوت ور کی یہودیت عیسائیت طرف سے دعوت ور کی پاکستان کی یو چاو نو آجے یو وہ چھے دے خلاف تھی نہ آگا علماء تسلکون باندی بیستا آگا اسے ایجان کرا دا وفانی خبر نا دا پخوانے دے دو علماء اب یہود نے راکو عادت را روان دے یہود وی دا پروٹوکولز کے پیسے ور کا پخپل ایسا پیسے بانے نس جنکے اولے گا پخپل ایسا کہ پدے بانے نس دبا پیو کا پخپل ایسا کہ وہ نسولا پھر قتل کر ڈالو کہ بلے سلار نہیں نوسی مردار کا اس ہوا ہی نوسی دادا وہ بھول دی دنیا کی سایہ دے کی کا پروٹوکول پتا خبر انہا یا وہ دا پلک ویدا الفضل ما شاہدت دے لادا لسن امتیاز دے صورت کی چدا عقیدے سر ہے عمل ان ذکر کہے مقام دا بزرگان دا دین ذکر کہے مسئل دا جہاد دا قتال فی سبیل اللہ ذکر کہے تفصیل سرا نجوے دیں دے صورت کی ذکر کہے جو حضر کن اللہ و نفسا جزلا قرآن کو بلدے کی نسے گا دے صورت کی جزلا دا ذکر کر او دا پو اسم او نحسن آیات کے اللہ نہ ویرے گا جہادو کا دا پچی دا پار ازان وجنی پخپل رو خدا وارا او دا سے رشتہ دار بانی ازان وجنی ابل وجنی دا دا اللہ دین دا تجم اسپک دے کے دیر پار جہاد تنو تیاری گے جہادو کا دا اللہ دا دین دا پار پاس دا حضرکم اللہ و نفضا یو لسن امتیاز ان کنتم تحبون اللہ فتجعونی اتباع دا پیغمبر دلیل دا محبت تے اتباع نہیں خلاف کہ بغاوت کہے اے زمان پیغمبر اسلام سر دیر مینہ دا حضرت سے پر میں دیر مینہ دا زمینہ دا حضرت سے پر سات پسات دا حضرت سے پسندت بانی دانگی نیچاجی پہ کہے پجیتائی اے زمان دا حضرت سے پر مینہ دا حضرت سے پر خودی میں نہیں سے سنی میرے دا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ نہن امتیاز یقتلون الذین یأمرون بالقسط نہم امتیاز سونے میں یہ دونسن امتیاز الیواقیت والجواہر الخمسہ دا مریم نیاوی زکریاوی علیہ الصلاة والسلام کہ تس غوالی چال غوالی اللہ غولے ورکی منگر بچی رہا تھا اور جو ساد در محتاجم ساد در گدا درم اللہ بچی دن غوالم بچی اللہ رہا تھا دا مریم نورم وی اغوی چی سکی اللہ کی اللہ ورکول و غسل و علا تی اللہ زما عجتن سر کا مریم پا خل وی ان اللہ یرزق من یشاو کی غیر حساب اللہ ورکی چارے چی خوشی نبی حساب ورکی سمان پریوان ورکی ان اللہ یرزق من یشاو کی غیر حساب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی اللہ تاسو خدی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کور والا ہوئی اللہ تاسو خدی کہ ورکائی نو دور کولو خاون تے نو تے مال راکا انی نظر تو لکما فی بطنی محرران فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم وی انکا انت السمیع العلیم نیائی وی انکا انتا سمیع العلیم اور دن کے دار ستا اپو پار زبانی تی اللہ نو مریم وی آیات وی دی وہ دیر سن کے ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب نو زکریہ علیہ السلام وی انکا سمیع الدعا نو فرشتی وی تالا کذالک اللہ یفعل ما یشا رسول کے انہ اکونی لے غرام نو جواب ورکے اللہ یفعل ما یشاء انکا انت السمیع العلیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب انکا سمیع الدعاء اللہ یفعل ما یشاء اللہ کی تجواری کول نارا طریقہ وانی کی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ھذا صراط مستقیم نیغلار دادا اللہ حق اللہ لو اللہ حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان الياقوت والجواهر الخمسة فلورة كفلور دير فقدر ودير نهدر جرلسم امتیاز انی متوفی کا ورافع کہہ رہا تازان تو روح موٹا خلم دا جی صورت کی ذکر کے اس صورت النساء کی انتی شاری کلی زدی اخلم زان تجی متواعون کی جرلسم امتیاز المباحلہ تعالو ندو ابنانا و ابناکم لا ذکر کی خیریو کو پر سمتا سنسا نہیں گئی جرلسم امتیاز تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ دو دنیا ہر گوٹ کی ہوا تیرنگیان کہ اللہ نعبد الا اللہ تاسمی منگا اللہ منگا یہودیان کہ اللہ نعبد الا اللہ باچی پنی مسلمانان جنزو کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا دنی تن اسو تو سیدان تو سادگان تو خنخیر تو اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی شیئا ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ دا بیان کو خلق دا جس وقت کے لیے تین لسن امتیاز قبائح النصارى الخمسة عشر اپین ذلس نقصانین ایبون ذکر کلو نمبر وار ماویلی دم رسو او دا نمی لسن امتیاز شپارسن امتیاز لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم خپل چو اصل سر نیسر یعنی بلا یتا غواز مجرد لا تؤمنو الا لمن تبع دينكم بيان ما يكون ملا ناسس من غير ملا صح مبتدع مشرك نظماء خيال نو اغاوش صدر قدان داس يقول ايدي سناس يغبوني كي بطي خير زور كي ما بيانو كروس يوزي شكي ناسو صلى صوخو ما وطعينا استاذا ما كي كما خبر خطا وإلي نكي كما بواكا اكي سيوز اغاو منم ما نيكنا دیکھی بات اصل میں خبر ہے تکم میں سے تو خدا رکھوں کا قسم دے تکم میرا گوتی نہیں ڈرتے غبونی نہیں ڈرتے گوتی میں غبونی کیسے ہے جور نہ بنے کول لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ما يستحي كون دا خبر ہے کلو کام تاجی کون دا کہے لو لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه تاب اور دلے کی ما خطا ہے لے ما تو سما کرو خبر زما بانی بڑی ملا زا کہ گور ما خطا ہے تھوڑا اگو ما سر خو کو ما تے غلط ہو خدا کتاب خائے دا اس مسلمان تم دا کنا بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون حیات دنیاویت جسدیت رنسوریت قرآن کے وخواہ فتا کسی تل کئی پوری را پوری اواغ جانا رواق لیا دا دیز جانا ابیات کن امیان لرکی و حد جاسات میں توبہ اللہ و شکر اول بدعیل انتاج جسد جسدیت رنسوریت او پلان شیر او پلان شیر او زوتوا کنا دا سودا زال زوتوا نلیم پیغمبران نے لو غصیو ساسون دا لو دا دی امت نا دے دا ہر امت نا دے دین دا اللہ ورسوئے لطو من النبی ورطان سورننا پیغمبر رائے نیمان بکر روئے امدت بے کوئے پمنلو پوائلو باندی اقرار کرو امتیانم روئے نمان اللہ اس ماغ اقرار دے کنا دا پنجاب خلقو کاسو اقرار کرو ساسو نکونی اقرار کرو لطو من النبی ورطان سورننا خلاف مڑے نہ مانے ابو بکر صدیق اعلان کرے وفات تھے دو پس دو وفات نہ بیا مر کرا گئے دو وفات نہ بیا جن دن گیا گئے جن دن روس ہوئے تھے بیا مر کرا والے دیکھے کہ دارو تنی تدم نہ کہ وہ بیا بمری کا نا بیا بمری بیا ناغلہ دو مر گنا سستا سی لمین ادا دے دو خرومین سی دو خرومین سی لتی ہوئے دو لتی ہوئے پیغمبر پلت ہوئے دادی بے غیر مین ادا پلت موہا قیامت را روان دے مخدورن گو لاری بیا وکتا وائنو وائنو تا خوخ دا جوزا غرب تے اسلام میرے دے اسلام خون خدا دا کل حسین حالکن اللہ وجہ ہر تختمی دن کی بیز ذات اللہ نا دا بختمی جی کل نکتے ہیں یا ختم سے پاگر گئے دے ختمائنو دا با وفات رجی دو مرگون را لگا غیر الاسلامی دینن سلم انتیاز شرائط تا توبید آدی سلی ملال خسر تا گولا تو بیینن نو دن ناس دا با سرگن دوائی ادل تیجی کرکے تارو واسلہو اولائکا یتوب اللہ علیہم توبہ دا ازان سمول دی دا بگنو اپس کے دل ازان تو سیدانی سمول اغیل دسر تنویتا چاہم ایتی یہ رشتن امتیاز ان اول بیت موزیع لنناس للذی بکت مبارکن وحدل للعالمین مرکل دا توحید آگا یوزے دے دا غزین دین دنیا تا خورسے دے نتا سورج دے مرکزون بل جے کدو کلو دین تا زیبانی بی دینی خورا ورکن سورو کلو باقی دے پجابانی بدا قیدہ کورتین سورو کلو مرکز کولو پی جنا دا غزین چکن تخواری سی لیا خبر دوت کا دا خبر دا عرب و مکی ہوشی جان و رماتی دی ادا یقینی ہے کہ دا خبر آگو تا صحیح چا او رسو لا تیسٹ او رسو یا غلیک او رسو مرکز او رسو تا خدای که دی اقیدی والا حج تا دیا پری حرمین تا پری دی نی پری دی جا دا بیدارا پرند ہے دا بیدینی دی او پاکی بانجا علم شو لطو اذا خضل اللہ و میساق النبی دا سانتا ان اول بیت دیستن امتیاز آل جہاد ثانیان سورت بقرہ کی علو امیر انتخاب طریقہ لبیان اصول تاسیسی للجماعت قواعد ذکر کے چاول خفل جماعت جورتے دا مجاہدینو کہ پا دی عقیدائی پا دی عمل باندی انور تا دعوت ورکے بیا پاسا وصل در اللہ سکا جہنم پگاڑا کتاب کے دنیکان خلق تذکرہ کے بعد آگو نقی خود لیے وہ اس دن امتیاز ما محمدم الا رسول خدای تو پکی تنی سرے الہیت پکی تنی سرے نبی علیہ السلام تے ما خوب لی درے تاتا سجدو کم وی دست ہوئے نا حق دا اللہ دے وی ما پا قبر کی ریجی کہے وی نا وی چی قبر لیجینا غطت سجدی تی ما محمدم الا رسول قد خلط من قبل رسول زیبت دنیا نا امتیاز بدر وخود تنویر على الاصل الخامس جماعت بنجیو کے لا تتخذوا بطانة من دونکم بنور صرف پر جرگا مشرکا زمین دلی غرانو جرگاو سر پا دریاب کے داغو پا جاج کی تیجی دریاب کے داغو پا جاج کی تیجی جرگاو اوکولا نرالالو پسوار پانی نیو جاجی من اخلاص پر اور نیو بمبارے سورو کولے نو دی باری نیو پیجی جدا خود اخپل لاسماتم اخپل املا سوریکم اخپل ازانتا نقصان لسم اجرگای کو زمک ام نیو کری پا دریاب دی کرلا اجرگای کئی داغو پا جاج کرا او ایدا پت لارا ایدا پت پا جیجی دا خبر پتی پا جیجی جو پورونا کنی ڈک جی پتی کنو پا جیجی جی وی داری مانو دا روجی مبارک میاستا دی روجی میاستی با خوطا دا مکیوکنا چی دا روجی پا رام پا کلارا بانی نیولے وی داری مانو دا کار کاؤ پا پیانی سنو بلتا سزر بودتی دی مانا بانی ذکر کرو ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبر رسول اتستن امتیاز منزلۃ الصحابہ رضی اللہ عنہم ماوی ولقد عفا اللہ عنہم ولقد عفا عنہم فاعف عنہم واستغفر لهم اللہ وشاورهم فی الامر تنزو حکم سرا آیت جو پانزوس یوسل یوسل تین جو پانزوس یوسل نا پانزوسی نہیشتن امتیاز ان الامر کلہ للہ اختیار دیو اللہ دے میں پیغمبر لوگ کرے میں شہید لوگ کرے میں فرشتو لوگ کرے دے انہوں نے مر لوگ کرے دے اختیار ارے جنگی لوگ کرے ان الامر کلہ للہ اختیار دیو اللہ دے جس صورت کی بھی اسی مضمون مسئلہ کو ٹول قرآن کی بیانی دیشن امتیاز لیس لکا من الامر شیعون ان الامر کلہ للہ الا اللہ دے لیس لکا من الامر شیعون لا الہ بدر کے وفد کے ہو اماتے اس والا پخپلن زخمی شو اصحابانی شہیدان شو داوری اختیار بدست مختار رب کا یخلق ما یشاء و یختار کار دا اللہ دے اللہ کولا دا پارا دا تنبیہ دا پارا دا خبر اولو اگرسان تو اس والا کیا طریقہ ماندی یو دیشن امتیاز لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم پیغمبر دنیا کے دا اللہ لوئے احسان دے پر مخلوق باندھے وہ لوئے احسان جرا باندھے ہو کو دا جرا سر خوق دا دے خوق دو طول و نخدا ہوا کہ دے امت کے دے نبی علیہ السلام پر تابداروں کے دے پیدا کرن اور دے تابداری با قوم کہ آخرت میں جو سی دنیا یہ ہو کنی کہ آخرت میں جو سی اللہ احسان دے ساتھ اور غردوں ہر بدعات کی کئی دا اللہ احسان سبا کئی ہر شرک کی کئی اللہ احسان تک انجل کی ابدی ردی تو وہی نہ روا کئی دو دیر سن امتیاز بل احیاؤنا عند ربهم جو اندی جو خورب سا گئی دل پہ لگی سورت بقرہ کی امداد آلا دو دیر سن امتیاز ما کان اللہ و جزر المؤمنین علا ما انتم علی ومین ذرہ با قوم و رجی بان سما اتا دہا با قوم ذکر با قوم تلاوت با قوم ادا سانتا تبلیغ با قوم ما كان الله لذر المؤمنين على ما انتم عليه فدي دم دم جنی پری دی وخبا دا بانجرا ولی دا تروی ترخی و دا سختی آغا با اون کئی که آغا دیو کن دنیا خیر دار دی خود که آغا دیو نکولا یادی تا بد نسبتو کو نجادی دا اون پا کار نرازی ناسی زن سڑا کر سلور دیس از اخذ الله و میساق اللذی نوت الكتاب لتبینونه للناس ولا تکتمونه دا آہد دا دی امت تا خبردار انہوں دے طولو تا دے علم نے در کدیلا چے علم دنیا کے سرگن کی علم رانا دا دا رانا بلتا ہوکا بلتا جے رانا نکلا خبر جے سرگن دا نکلا چے کم اچے رانا کول غوار یعنی چے رانا ہوکا چے کم اچے رانا دا آجے فلز ہوتا ہے نوہ چے شروع سی نو پسے سیدو خبر شروع کی موز دے رو جدا حج دے خیرات چے دا ہو کئی مسلمان سریا خوچے کم پکی نیستی آگا خبر ہوتا ہوا اچھی بھی سے بچے میں جہاد بھی سے قتال فی سبیل اللہ بھی سے میں دا قتال اور جہاد مسئلہ ہوتا دائر کا دا سنتا کنی سے بچے تھا دا بدعات دا رب مسئلہ سے دا بدعات ردو کا دا شرک ردو کا درگاہ کے ردو کا او آیا کچھ دا ناروا جی دا مکوا دا مکوا سوڑی کیے نولم لیکن خبر اکن مائی ہوا پیو گتا غنا سے پیو گتا تظم ہو گیا سن دے گورا حرام ہوتا کہ حلال کو کوئی کہ نہ غصی میں تو یہ کافر میں زین یہ کافر یہ بیان نبیائی میں بلا خبر کن یہ تو میں حرام ہوتا کہ حلال ہو نہ غصی یہ کافر میں تو یہ کافر میں غص کافر غص آرادی غلی سو میں دا سچی کلی شکرانے تا حلال ہوئی دا قطعی حرام دی قطعی حرام دی قرآن و حدیث کی حرام ہوتا ہے شکر کتابوں کی جب حرام ہے کبھی ہم تو تھوڑا سا صحیح میں اتنا سر پسر ملے گی میں سر خود پسر ملے گی کہ تو یہ کافر اگر مسلمان ہونے کیا چاہیے یہ کافر اچھر گنے سے اب ہے خیرات لراؤ زیادت شکرانے لراؤ ہے اچھر جو دا بے راؤ دا دا خیرات تنے کوما مجھے جو ایسی مثال ہے کہ اس کے علاق کے اسی نے خیرات کن یا خر علاق کے خر نے خیرات کن ہمیان اتریدہ مولیان با دیگا آئے اور دیگا آئے رات لا وہ زیارت کرنے کی پسرنی کی لیکن کا چرگانوں کو خیرات لا وہ دم رچل رکھے پورا ورگونی با دا وہ پور روپے اور دو روپے اور پی اونیمہ پا تانے پا دو رسانے بخار کے در دا با دریوہ سچل کھائے دا اول خیرات کے نکو دین خیرات کے خود ہو لو ان پکائی کہ خود انہوں نے اخلاص سے پاکے کہ وہ اسے کری کے لو راضے کی کہ روڑے بات کہے اب آتا سولا اللہ پاک کر لا اگلو لو کھولو ابھی تو دے روالا جدائی اور خیرات دائی ایرات لگی دا انہیں جانو ہوگا کہ حرام قتلی ہوگی تو تو حلال و کافی ایتا سر پسر نہیں رہی اپنی ختم دا دیکھنا ما کان اللہ علی غر المومین علام انتم علی دا نور کارونا کہنا دا پچے تو کدا پا کلمہ کی دی محمد رسول اللہ منی سرور در سمی کیا اے اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب جن بیان کئی پیندے در سم ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ من فی شیء دا قرآن و سنت دا مسئلو خلاف کئی دا اللہ اسم دے اسم دے دا اللہ پا دین کی اسم دے دا مردار دے پرک شپک در سمی کیا بیان آف الامیین و سبیل میں انہوں نے فسد تیرے قواخر مالی مولدی عبادت سے دخ غازی دخورات غازی بارہ تیرے پچی تین واخلی واخلی تینا واخلی تینا دتا پوز دیستے وہ دیستم اس برو صادرو رابطو اتق اللہ تا دن تین شای نور تین کئی زین مضبوط کئی دشمن تا مقابلے تا رابطو ٹریننگ ہو کئی اللہ ناو یہ رجا پا قدار مچینا پا مزونی آج نخلا سیگی وہ دیستم کے امتیاز تعریف دے بدعت تو دو آیاتوں کی افغیر دین اللہ یبغون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا مطلب سو بدعت علیہ چاہے سنت کی وجود نہیں شریعت کی وجود نہیں نو دا بدعت کے بدعت شرعی علیہ کی گئی تھا ما احدث علی خلاف الحق المتلقى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خلاف ہی اس مسئلہ خلق کی نہیں کرے اتو تو سیرت پر عنوان بیان کئی مجھے تو بدت نہیں رکھی دا خود صحیح خبرو خلق کے نو تا سرگن نکلا بے تر قبانی قرآن خلق کے نو اور قرآن امیان تا بیانائی خلق سے کافی ہوئی تا کہ مسلمان ہوئی ہم دغ پکار ہو زکا خلق کے ہو نما دا قرآن امیان تا فی شاہ اسماعیل رحمہ اللہ تعالی بانی تا نور اعتراضی نکی کہ دا کفر فتر کلا گولے اور صبح سرحد مجانو دا سوتنو پیدا مشاران ہو یو پکیتا دا چکیسر یوں گو ملاو دا غد سوکنو بے ناغو کے ان مرضینو کے یو نقصان دا خود دلو و قرآن با امیان میں سپارندو کے میں خوان دا امیانو تا قرآن خوئی تو صبح روتا چوار رسل میں نکلے امیانو تا قرآن خوئی اسے پی دروغ لگولی و لواتت با معارف جائز میدانن دا بلکل افترا دروغ معارف تاغو کی اورو کل بڑاگار ازوانن را گلی او جہاد فی سبیل اللہ رسو درو اپنی اسیائی کل کرا را بہتانی کرو لگو اگر ذکر کہ یہ کہ غیر الاسلام بیدات باری چی غیریتی او دا سنتا فغیر دین اللہ یبغون بیدات باری چی غیریتی کاغا عمل لے خو پیو طریقہ نو پو بر طریقہ دے تو خلق با خیرات چاو سندہ بیالا لو سرگان بیالا لو جیزہ بیالا لو ملک سے خیرات کم اخو یو غلط خدا کا غلط نہ ہو تو صحیح طریقے کسی اور دا تا بدل کی سے دسی مکوا دا خو تم مولو روڑے ور کے دا روپے سے سو پدی لگی دا روپے رواخل پل تن کے گاون کے روڑ دی محتاج دے اگر ور کا اگر ناخلی کور کے ولا ور کا دانی ولا ور کا روجی ور کا غنم ور کا سرگان ولا ور کا خدا دا جن زیادہ دیا پدس مقدارا کہ دا خیرات مکوا دا دے خیرات دیا پوخ خیرات دا دے پوخ خیرات پر جب آنے روک ورکر تا سل در روپے لگائی دا سل در روپے ورکا دا اللہ پر لار بار مجاہدین اللہ جب اسان پر مردار کی ورکر آگے سواب پر لکون درجے دے دے مجاہد کے نا دا اسلام جیسا بیدت نو کہ دا تکے تو اسلام بل رہا ہوا تھا غریب دے سوائے جامعہ خاندہ اور دل جامعہ واخلا سالب لے خودے کی اور دل کمبل واخلا کنا جہاد لگی اگر سخا موجی نیسے اگر بوٹان نیسے غیدہ لو اخلا سواب دے کی جب پہ دا کارو کا تائید علم دے کافی لو اخلا قلم لو اخلا کتاب لو اخلا قرآن لو اخلا داو کا کنا دا خیرات تک دے کی سواب جا پہ کہ نجو بندارا کم آجاب ما تا چاہید ما چا تا چاہید مکوڑا دا کار دا سیو کر نوے کدی کے سواب جا پہ اوری جا پہ دا سپو خوری ہے دا چرگان خوری ہے آہ میں تسپو لکھے خواہا تسپو چرگان لکھے دا کوا یو خوریا چرگانی یو خوریا دا پیریان پکی کارشی اگو پکی تو خورمال پیریان سا مردار لیل جا کہ اندوان بارا جی نو اندوان کا پیو مردار بارا جی خوراک لا نور دیر سوک نرا جی ندایت جولا کلا او دا من احدث فی امرنا حاضر مالی سمینو دا مطلب کلا فی امرنا ما لیس منہ دے کیا آگا پیدا کیا چاہتا کہ دین نوہ فہو رب ناغ مردود دے دا امتیازات تا یہ سورت دا سورت النساء ربط او تڑون دا مختلی سورت سرا پسو عنوان باری ذکر کوم مختی سورت تینی کی سورت فاتحہ کی منگی ایاک نعبد و ایاک نستعین نبیاداو سورت آل بقرہ کی لا نعبد البقرة كما عبدتها اليهود سمعنا لا نعبد البقرة لا شانتا قبرنا زيارتنا مناري جنده ذي تعظيم بنكو كما عبدت اليهود بسورة آل عمران كمل السلو لا نعبد أحباء الله وأولياءه آل عمران كما عبدت النصارى بسورة النساء كرالة فديت يقواني نؤدي حقوق العباد حتى النساء نؤدي حقوق الضعفاء بزانو اخونا بوركو زرت برسو او اغدادا دي لدي نمر عباد بنين سرا بياد اغي سرا بيا داون مناسباتي بسورة بقرة كي نا سورة فاتحة كي جهاد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم بسورة بقرة کے جہاد ذکر کو پامیر منتخب کولو سرا او داغی شرائط او طریقہ دے انتخاب داغی تذکرہ وصلو سرا دے انفاقنا بسورة آل عمران کی دا جہاد اصول خودل القواعد المؤسسة للجہاد وللمجاہدین داغی ذکروں کو ندی سورت کے ذکر دا جہاد کی فارسن فرائض دا امیر دا مامورینو احکام ذکر کئی دا امیر ان دی دا مامور ان دی او زنی تکی زان زن لگی دا دی جمواری دی پدی جموارو با طول عمر تیرائی جہاد خوبا لگوخی قتال فی سبیل اللہ او کئی طول مری نو طول لگا نی یا جماعت دا مسلمانانو با چاہو براوان دا اکار بکی نور با تایید کئی او دا کور جہاد خوبا میسا یا کنا دا پورو دا کلی نو فرائض دا امیر دا مامور جن الامور المنتظمة للمعاش بعد بیان العقائد عقیدہ بیان سورة فاتحہ کی سورة بقرہ کی سورة آل عمران کی نصورة نساء کی ہوئی دا جند تیرول طریقہ مزدکا جند پسی طریقہ بانی تیرائی او مال با پا حلال طریقہ کی پا حرام طریقہ بانی ہوئی دا دیتی الامور المنتظمة للمعاش بکر گئی درہم مناسبت یہ الخطاب مع المنعم عليهم فاتحة شريف کی منجا دریو دلو ذکر کر دے جان اول دلو الذين انعمت عليهم دیم دلو المغضوب عليهم دریم دلو الظالين دیو فرق پاتے دلو ذکر شیرے مغضوب عليهم ذکر اوکو روح صورت کی صورت بقرات دلو ذکر اوکو پر روح صورت صورت آل عمران کی منعم عليهم پاتے ولی پاتیو ما ویلو کرا کہ مقصود اصلاح دا اصلاح دا دو دا ننام علیہم تا حکنور تا ہدایت کیجی وغب کیجی و اصلا عقیدتا سمجی کہ قصور دے نو عمل کے دے دو عمل اگر اس پر اوڑلو دو دین دلبانی درہم الخطاب مع المنعم علیہم سلورم مناسبت نفس شرک فل حکم مخت کی رب دا اشراکو دے بلتم رب دسر کے خود و خاص حکم شرکت کی ان الحکم الا للہ سورة یوسف کی بلتم ذکر کے لا یشرک فی حکمی احدا قوانین ذکر کلا قوانین بدائی مطلب سو حکومت اسلامیہ جو سو کوٹاگو کی کہنا سائی اس رازائی سے منگا قانون جوڑو دا مکوائی رازائی آئی سے اقالو شمس العلماء راولو اچھ دا قانون کو یادا مولا راو رخبل دا مولا ادارہ طویل کے قانون سے بلکہ کہ مولا سے زمانہ تپوس کرے یہ جو کوئی دینی خبر ہے قرآن کی ذکر کے ہمارا لاؤ جبن وہ من جو کہ کبھی آنا مجھے رمائے ستا سر جیدی سے کہنا ادنے سکا غاو پوش کے سر جیدی سے کہنا روح صورت بقرہ پدی مسئلہ رکے دلے کو جنب سنگا کئی خطبہ اور کہ بلی تپوس کئی تبہ تپوس کئی تبہ نکئی نکاہ اگت اندے پوش ہے تبہ تپوس کئی تبہ نکئی دا خو میں تفصیل سے ذکر کرے کوئی دنا استاد سے خیر اجزاب قرآن پیسی سارو خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے کار رہے خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے خجبہ کار رہے کہ دیر تک جو گھر کے گی دیر تک جو گھر کے گی تو تجدید حکم بری کرے بیان حقوق ضعفا میں کمزور حقوق بیان کر النساء وما ملکت ایمانکم نبی علیہ السلام جن کا دن کے دے النساء وما ملکت ایمانکم زنانو سرخو کئی استاس اللہ سے چیزی اگو سرخو کئی وینج سرخو کئی مرئی سرہ نوکر سرہ دیقان سرہ غریب سرہ نسرے ساروی سرہ دیخو کئی پو وقت اوبکا پو وقت موکا فار سرہ دیخو کئی ستیر ساتل لے دخکار دپاری ستیر ساتل لے کورتا و کئیلا خود اسپی ساتل پا کور کی نارواج حرام دی دا کور دا ورن دن دا اسپی ساتل کد سوکی دیو کد اخکار دی نارواج حرام دی فرشتی مرا جی دا اللہ غضب پی را جی شیطانان را جی دا کور نا باری ساتا کور نا باری ایتا و باری ساتا خوچی ضرورتی ادا یو خود اسپو جن دے کنا او ساغ دا اسپو جن دا روان دے یو یو تن جو جسپی دری دری اسپی ساتی اچی روانی یو باچا خان چین مخت روانی یو باچا خان چین روز روانی آپ پیرا کیو یہ پینسی تراستی چیز دمی نبی کی سراوٹی دی کری براوٹی پینسی دی بکیدہ یہ دیکھر کیو یہ روانی میں دمی نبی سرا پینکو بچیتا دو جا گریستی نبی علیہ السلام حکم کرو یہ وجنے ان سے اسپیانو وجنے اسپی ختم کری عمری کرو حکم اندائی کی اسپی ختم کر او وجنے کن دستو جن برا جی دستو مرضی پیدا کرو سبب دل مسیمر پولیس سے دیانی سے پلے اہلی کی زندگی مداوری کور کے ساتھ اور یہ زالہ ساتھ اختار بھی نہیں کرے ہسی نہ مختار ہی ساتھ لے اچھا ہے کہ وہ کہ چلا کہ ان کے حال سے پڑھا کے براتی باقی تو خود ان بھی صحیح تم کی دار تو سوری مڑی جی دا تو رو دا ساتھ بمان کی سی ہے کر گئی چلتی سن شرم نہ ور جی چلا تو کور کے سنگ ساتھ ہم اپور کی زنانوں نے کرے دار دار جی مدا ذکر کے بیان حقوق ضعف فغم بیان الصبر والمرابطه ورد صبر والمرابطه اخری صورت مقتدی صورت اخر کی ہے اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله مدا سن صبر دے دو پردی حق نہ جان ساتا بولم پردی حق دین یولو نہ خلاص کا منع کا مکوڑا کر رابطوا اپدی بان یو بر کھڑا کوتا لائی کہ اللہ کے قانون خلاف بن کو پردی حق بن لائیں کو اللہ ہے سر اتقوا الله خبر نہیں بشری حکومت پوری دی دا دا کدا سر توڑا سا اور لوگ فلاح راضی صرف دگ فلاح نہ راضی تو بشری حقوق کی دادی کہ کم زبان خواجہ لگی اغپ اولاد و پخد پر روکا اولاد دی سم نکو سر انگریزی گیر کل اد بدماشے دارا بھی تم کی سجا رٹول کار کری اور تو آجی تبلیغ سے کر دی یا حاج لگی یا خیرات کئی یا ورد سکے ورد سکے صفحہ دیو کولا وہ خود بانی اصل لگی دی زی دلا سلگی دی خج دلا سلگی دی لو دلا سلبانی لگی دی وو دل دلا سلبانی لگی تو پس دان خلاص ہے دا خورا تو ہے کنا دی او جن ازادی کر کے المحافظ تعالی الحقوق کامیابی علی دا کہ پر حقوق بشری و بانی تین سی اداغی حفاظت کی اور طول کے پچا جس تو اثر سی نغدین پر آوارے کار با لکی کار نکی نہ ہم مناسبت تمہ کے سرہ اول اصول دی ایمانیات بیان کی دی سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ او آل عمران کی دی سورۃ نساء کی اصول الحیات الدنیویہ والمعاش و اصول الامن والمنع عن الظلم والانفس والاعراض والاموال سورۃ بقرہ دی مکہ سورۃ کی حق دا اللہ بیان کر ایمانیات دی سورۃ کی بیان کی جن بسنگا تیرے گزارا بسنگا گھٹے بسنگا سفید بسنگا امن او منع ظلم نہ زیادہ و نہ کہے زیادہ پہ نفسوں کی زیادہ عزت کی زیادہ پہ معلوم کی تفصیلی کو کہ جن نے مکمل کیا پیرا پا گئے عمل پہ دیوا ہے لسم منع سبب سورة علی عمران کی چوہ ایلی سو فی سبی اللہ موات و تموایا یہ دلتے کی ماں کا مسئلہ ذکر کرا کہ مرشو قاتلو و قتلو سورة علی عمران کی لئے جنگوں نے کلی و یسیدی نتدون اورسو کی اتمان پاتی سی دے شہیدانوں نے یتیمان پا دی سی دی دے یتیمان حق پہ جانا حکم الیتاما دے اتمان و حکام ذکر کرو کہ اتمان و مات اللہ سوار نوڑی سرے بقرہ کی میری لیتی جائے تفصیل کو یو لسم ربط تورن بمسکلی سورت سرات سورت فاتحہ سورت آل عمران کی اصول الاخلاق بانسی خوین اخلاق کی سے صحیح خوی صحیح کولو برا برول داغی اصول الیسی علم خطا صحیح سے جانا صحیح کولا خطا مکو خوی بری سمیز دے ترے قبان دے دا خبر ذکر کرا امیر آل علم اور دا اس سے اعتنی کی بیان کرے دے دے مسل دا اخلاق و سجاد دے دروالے سمزورتیا دا دا کم خوی صحیح کار دے غلط خوی والا صحیح خوی والا آوری چی سمو قرار دی آغا بچیزی او خبر چی کم دا ویلے دا کور دا آغا وی آغا کی اس سجا نو سجاعات اس سے اعتنی کی بیان کرو بیان دا قتال فی سبیل اللہ سے دعا سورۃ النساء کے دو پاتے نور ذکر کرو کہ حلم یعنی غم کول برداشت کول او عفت پاک لمن کیا علم حلم عفت شجاعت دا سلور بنیادین دی اگر یو بیا سلسل فروع دی سلسل جزیات تی اگر پر قوانی دی دول سورتنی کیا غزا ہم کرو دول سم تکمیل اقسام خلق البشر بعد ما ذکر فی علی عمران ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم عیسیٰ علیہ السلام بے پلارا پیدا ہو آدم علیہ السلام بے پلارا بے مورا پیدا ہو یہ قسم پاتی دے کہ دے پلارا دے مور نہ پیدا کیجی ناگہ دل کی ذکر کے کنا خلقکم تاسی پیدا کریے وزارد خلق منہ زوجا وبس منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بی والارحام دے تیرے قوانی دیو جنہ دے سر متصل کو دیار لسن تلون سورت بقرہ کی منع دا اموال محرماؤنا سورت آل عمران کی مواللگین اکلون الربا او دا سن تظورون و شمانو تا دا سورت نساء کی التحزیز على اعطاء الحقوق المالیہ للمنع عن جمع المحرم حقوق مالیہ ورکا حق دے تو چادے پردے نواری تا پردے حق نور کی یوخ میرا لاندی کرے دے وی چرا لاندی نکا نو را لاندی نکا را لاندی نئی خوپ بیزتے پسر نی بیا ورکی کانا لاندی بیا پسر چے دے وی را لاندی کرے دے دے دو بندیانو حکون ورکا ولی ورکا دا بھی ضروری تا بانی کانا دا خوطا حرام جمع کئی دا اللہ حرام جمع کئی نسوا وزن تپوس نکی تپوس بگن کئی اللہ سورت نساء کی تحجیب الایتاء الحقوق المالیہ مالی حکون پردی ورکا فارنسن جوڑ اور تعون اب ترغیب فی الحجرہ بعد ذکر القتال فی آل عمران صورت آل عمران کے حجرت حاجر وہ تس دا خبر مخی تکرہ روز تو صورت نساء کی تفصیل دے دا حجرت احکام ذکر دے پریدہ کلے پریدہ کور دے پریدہ مرک دے کہ دن دا اللہ پا کی نیسے کولے نکی دی غوض سوکنیل دی ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس لاسے کنا پخو دے سے گلے سیرا پہ دے سے برمانی چلتے دے بلکلی تلاسا انتے بیانو کا بلکلی تلاسا انتے بیانو کا باتا اوکن ترگیف سے لہجرہ پس ذکر دے کتالنا تین لسم تورن سورت آل عمران کے منگلو سلا تتخیدو بیتانتا من دونکم لا یعنونکم خبالا دے بلچہ سر جرگا مشرکو چاہتی دے سر یواندا بلچہ سر راز مشرکو جاسسی مکوا خبر مرا سوا ولی نقصان دے تجوری ہی کنا یہ صورت نساء کی خبر ہے جے کا پاکے کا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا مانا برد صدقہ ولی سر جرگے کئی پا دسترون کی ولی جرگے کئی سر پا دریاب کی سولی جرگے کئی کور کن کی ولی جرگے کئی ولی جرگے سر کئی لا خیر زن کے غرق ہے کنا غرق شا شکال سم قال عمران کی لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسول من انفسہم اللہ پیغمبر علیہ کو سورۃ نساء کی اقم اصل ذکر کلا تعلیم الکتاب اور حکمت و تذکیہ دا پیغمبر کاری ذکر کر جنواری دادا کارونی دا پیغمبر پر جمع بانی اور دائی کریم جو کوئی بول ولسم ربط سورۃ آل عمران کی وفا غیر دین اللہ یبغون داشتن تمیب تک غیر الاسلام دینن دا خبر سورۃ نساء کی بدین اللہ دولالا من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و موسم دین با علی کہ پیغمبر پر خون روان چی ایسے تو ہے کہ نہ زمانے اسلام جین دے اگر پلار میں گول لے تو جو نہ تو اسلام جن مسلمان ہے نہ تو مومن گول مسلمان ہے مسلمانی دے عقیدے اور عمل ہوں گے اور عقیدہ عمل ترکن کا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ ذان اللہ تسبارا اللہ کے سوائے آکن کوئی مجھ کوا مجھ کن کوئی مزدورو کن مزدورو کن کوئی اختل ذان دا اللہ مخطہ کا بچارے چاکو سر اللہ سے افغانستان تا اور سال تکی کہ تری سوئی جکے اور پتا مردار کر اللہ سے سبب سورت آل عمران کے لیے سو قائم بالقسط شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو بے انصاف مسئلہ بانی ادھرے گا اب انصاف مسئلہ جب تک ذکر دائم دل ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یہ جماعت کی چھ قرآن سنت تخلق بولی مسئلے دو قرآن سنت تے بولی نہ مسئلے دو مانزت یواز نہ دہ حجر ہو جے دو قرآن چھ کم مسئلہ دیتے ہو بولی کنتم خیر امت نخرجت للناس تاس دو خلق دو پارا پیدا ہے مجزان دو پارا نو مسئلے روار صلح صورت نساء کے کونو قوامین بالقض شہداء للہ ولو علا نفسکم اول والدین والاقربین این یکن غنیاں فاللہ علا بہما انصاف ہوئی رہی ہے اللہ کتاب اللہ پا قانون بانے دا دنیا طور سوئے دا مالدار نہ میرے گا دا دولت من خیال مساتا دا حاکم نستر کی مغرا مسئلہ دا غدا دا چکم ازیم دا دا قرآن و حدیث مسئلہ دا طبیبانی تیشا نو پس تاغین اپا ملکی اصلاح راشی اصورو کا یا ایو الناس تقو ربکم دا رب نوئی رہ گئے دا رب قانون تغار کے رہے فنوئی کہ رب دی اللہ قبر کی بتپوس کی مر ربک جواب سرے جو بھوئی ربی اللہ داما دل پہ جدہ کرے کم بھی کہ دائیں قبلیت لے جدہ کرے قسم لے کر دیز دائیں آلتا بدن ایری جا کہ دلتا میں نجے مندلن آلتا بدن ایری ہا لا دل ما اقول مین پوا چی سویم ما اقول نرناس چی خلق بسوئی مین پوا دیر اسمی تر خوب آنگے داشان توی جہاد انفاق فی سبی اللہ دا ہوگا پوس کئی مر ربک ربی اللہ ما القتال الجہاد فی سبیل اللہ کہ دا نو نو پخلے نو ویلا پو جن میں عمل کرو کہ دے وقت راہ ہے نو وہ تیم اللہ ستا دی دن دے پارا نو تفوز بوشی ما تقول فی آدھا رجل اللہ دی بویسا فی کم تا سچ در لے گئے سے ہو مجھ پہ کنی سیا لکا قبر کنی دے مجھ تا پوچھتے نہ جو حج تا پوچھتے نہ جو رجی تا روجی تا پوچھتے نہ جو دعوت تا پوچھتے نہ جو علم تا پوچھتے نہ جو مدرسے تا پوچھتے نہ اسی تا پوچھنی چاہیے تا پوچھتے نہ جو دی مر ربک قانون دی عمل بچا مانا نہ جواب بوا کہا دی پاکستان نہیں مانا بے نجمی رجی اقوامو غادہ دور کرو اقوامو نماغ مانگے رہو بلکل انسانی مسئلہ دی علاوہ نہ جا تا پوچھتی ما تقول زیاد الرجل دا بہادر چلا لے گئے سو تیرا اول نزد بارے کیسا ہے چیز دا دے دے نیم خبر دا خود مجاند تپروس کو وار پہ خود ہے حقیق ہے کہ محمد رفعہ کے سبب کوئی نہیں چلتا بڑی بانی اگر اجبار کئی یا اجبار نہیں کئی ویدہ دی مجاند خبر جی نتا قبر تزان ملا جی کنا تزان جنہی ملا کرنے سے دیازان سر ملا بولا فیتما تکین اجماع پہ دے بانی جواب آرکائی بہت قولو فی آزر رجل اللذی بویسا فیکم بوائے بکنا جر لس کہہ رہے تو مکے کی خبر دو تورا جو لس کہہ رہے تو مکے کی پاک خبر بائے قتل و قتال کرے ہو لس کہہ لو مکے کی مدینہ منور کے جا پاکے جنگی دلے زخمونی خوڑے لیے تریسی سے سرادان طالبانی سے در کی اور دی مسئلے دے پارے طول دنیا تی ساگردان لے دلو اور دین دا اللہ خور کئے نظا بہو ہے کنا لگا بہوئی کہ منگ استانم دقا تم ہو جو زمن استانم دقا تم ہو چدبا دعوائی نم کنومت العروس بلکل خوشالا بے فکرا پدی خوشحالے کی چکل بڑا پاسے اگر اتنی متبادے جواب دے تفر دے دے نہ جو مجھ سے نہ جو روجے سے نہ جو اذکار اس سے نہ دے دے دنیا بانی ذکر کرا مسئلہ دے ذل راہ سرا اتقوا اللہ حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون ڈبل پاری نہیں کی جی پل بول زان جوڑائے زان بول عالم کئی جو سورو کو بے اتقوا اللہ نہ ابے حقوق العباد پڑی قوانین باندھے عملوں کا الب کامیابی گئی قد افلح المؤمنون کامیابی گا اولئک هم المفلحون اولئک علی هدى من ربهم الذین اهتدوا تصمر غدانی ناس گردرا گردا داستان تا ابن خلدون نور علماء لکھی کہ دو دل حقدار بندیان و نارینہ جوان بجنے طور سر زنانو حق بجن دنو دا وجہ جنہ کے دے جندے خفولی رجل موعود تی فعلت دے دا شرم دے متاجدہ او بل کزان پلاس کی ورکول دی جلتے بھائی اکثری طور باندھے دفنولی رکھول رو جندئی مل ہم من جو گر کہا و مل ہم من یز بہا سدا سی چاہو جنیا لا رولا اور سو چاہو جنئی سنتا اول گولا دریافتا ڈنتا او بوتا ومن ہم من یرمیہ من شاہ کے جبل دا گھر نہ بھائی دا گھر کے سر نہ بے گور گولا سر دے جگنا کہ نور بوا خور بوا نور بوا متر نور بوا دار اسلام فلولی تو سر لو کار مختاری دو بس وہ خمرہ غلے والا کلمانی ادم الدک زمانہ کی کہ خلق و تدا سبق و لکیدا و فکر کے چو لکیدا کہ زنانا دو بنیا بنا بنیاد دے آدم علیہ الصلاۃ والسلامی دو جنتین میں وقت کلو سو سر پکار دی بالکل خوشی آسی بے سو کپڑے کھوڑلی سے غم غرل سے نسا کے کلاس سے برس نوڑے وجنا کلاس سے نبر کے گھر میں پڑے گا برج بدا سنتا میرا دور داس کے شیر جمل دک اور جمانی جو دور یہ دو تو ہے جو سارا پڑھا دن قتل بعد گناہ بنیاد دے اصل لے جان تو ساتھ ہے نتیجے دا کیا وہ خود جان نس سنبھالو لے جو خوراک دے پارا وہ جانے دے پارا نکانک تبی و نفس ہا یادنا تو خوراک دو دے زون کی بے جان خرتا ہو خاون گرے سوکھنا ہو اور کبھی آبا خدا یقین بچی پیدا شو داغا بے غور زور آبا مرشو داغا سے بپا چشو دا سے دا رنگ را لے کبھی زنانے اصل کا بنیاد کو اور دی بنیاد باندے کہ سوک کی تلاش کی نبال داغا دا تو منہ رکاوٹ پر چنیس سے آر سوک کی تلاش تھی اور چلو تلا سوا کے اوپر ضرورت پہ پورا کو دیا بے تری خو ذرا دیا بے تپوس نو ہم لہا متا ہو کیف ما شاء پر جو ضرورت اس باب لکا سورلائی بانے سوائے سامان ہوئی بار کی لگی کی نخر کو دیران کی جی جی جن جی مزا تارے کہا ہم لہا متا ہو بیاون دے سو کہا بیا سریوہ دونوں حالتیں کی یا خو دو چاچے پلاس برسو پل خوخرا یا آغا چیزان کے نو ساتا دو گنا بنیاد دے دونوں حالتیں کی ظلم اور جاتے ہو تردے پورے کہ وطن لے خاص بول گنا گنا ظلم اور جاتے ہی گنا انو شیروان تای استاز دے یا لبستا خبر کی انصاف راجی کہ مور دے منتا پرے دے پلار تو لگی پلاری مجبور رمر شو نو شیروانی نیولو نو تولی زیرو زبر کر ختم تو پلکونو خلق دائی مردار کر نو دس حالات دنیا لی جلگی جو ظلم و دتاعت داو لگی آتای نبی علیہ الصلاة والسلام وی قررت و عائمی فی السلام دما دی ظرف سلوالی دا پا مانزکی لی و دما تقاضا دی ظرف عدل و انصاف بعد زنانو سر دے کے دو سر ظلم کیجی ظلم و تعدہ سر کیجی رسول علیہ الصلاة والسلام دور کی جنہ سر بدا ظلم کی دو نارو سر انصاف قانون ذکر کو قرآن ذکر کو کمزور سر ظلم مکوئی کہ تم حدود مقرر دی پا حدود باندکارو کئی دہی وجنہ سورة النساء پہ حقوق دو ضعفہ و دو کمزور بانی ذکر کر اور قوانین اللہ بیان کرن وسم الحمدللہ زمین تاریخ ڈک دے مسلمانان لکلی دے و کہ غیر زنان سر دو ظلم اور دو تعدہ رسول پنا مثالوں میں خودے ہیں عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگ زنانا رسے گانے لینا خوچ سنگن گروواری پایا ترے قبانی وخبو سر تیرو تپوس نو قرشو کن داوا مدینی منوری تلاڑ دا نو حقون ناشنا شئی نو کل کل با خیر میلل جواب ورکاو عمر وی رضی اللہ تعالیٰ نو پا ما دا خبر دیر غمی دا و حکم دا نبی علیہ الصلاة والسلام نسمی کرے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق دا کمزور و دناتوان و جنجی کرو غلام نوکر سرد دا گنی انسانیت کے سرشنی کو خود بشریت حیثیت کے سر مقام نہ لڑا کہ تم وہ خوخ و نارا سے یہ کوڑا نہ سے عام قانون سورۃ النساء پہ بیان دا حقوق الضعفاء کمزور و ناتوانا بقائی تناسب السور نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور سورۃ ترتیب و مناسبت معنی کتاب نکلے گئے سور جلد ناغلی کی وہ اصل دا ظلم و زیادہ بنیادو عجیب صورت کے رد کی وہ تو ظلم و زیادہ کے زیادہ زنانو سرکی دا نو دولا عنوانو گردو سورۃ النساء اور دا داسیو لکا لکل فرعون نیسا دی مطلب دا سورۃ الضعفاء وغریبانانو غلامانو نوکرانو دیقانانو تابعانو حقوق بیان شیدی یواز بشر نا دلیوگانو ساروپو کی تم بیان شیدی وما ملکت ایمانکم ساس اللہ سو قبضے کی کسیدی نو طول سر انصافو کن ظلم جاتیو نکن دیو جنا سرسورت النساء کن پست حقوق دا اللہ حقوق دا عباد الزکر پاغیبانی عملو کن او پاغی تیرے گئی دس صورت دے مضمون پہ لحاظ باندے درے حسوتا منقسم دے درے سبقوں دی اول سبق کے پر اول آیات کے سریز زیادہ شورو دا اتقوا اللہ دے صورت بقرن را شورو دا تقوی صرف منزل ندی دے عقیدہ جورو لیواز ندی بلکہ دے دے سرا دے عقیدی سرا عملی جن کے دے کمزور و مرستا اور دے کمزور و حق جنگی کول دا فرض دی محمد رسول اللہ علب من لیکی جی سی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے منل دا مطلب دی وہی کہ پیغمبر بھی منل لے جا بیدا منی کہ تا سر دے چاہ حقونی جی دا بسر پر اثاری دا اولاد حق دے پی دا کوروال حق دے پی نبی علیہ السلام ہوئی کہ خو کر دو سر ایمان پا اللہ و پرر داخلی نو دو گوانی سر جسے کی فالی احسن جا رہو گوانی سر خو کا کوروالو سر خو کا اولاد سر جسے خو کا بچیان سر یتیمان کمزور شمارے دو چک قسم حق نو یتیم حق کو مانا زیادہ فکرنے کی اللہ بزن تفوز کی دو بنیاد داو ناول جو آیت کے سریدہ دا شروع دا بدلے میں اپنا بیان کی شپارس حکمنا یا شپارس دفعات شپارس قوانین دناتوان اور کمزور یتیمان نے شروع کی زیاد زنانو حقنا زیاد ناپوہان حقنا کہ آتو صفحا لا تؤتو صفحا اموالکم اللتی جعل اللہ لکم قیاما نہ کمزور اور دناتوان حقنا بیانی کل چرا سپار سکون بیان کی سرد دے دا متعلقات سنا چاہا دا خوشالو او دا سخت بیان اولی کو نمانی اللہ عزیز اللہ صفا در کوم دا وہ پر دوست و آیتین کی سزا جی کرکی تو کور با جروح شی حبس دا متحمینو خو کئی او دیر پار خو کئی کہ ساس و کور کلے جور شی روح شی وکہ بیا بکن سے غلطی راغ للا نو بندی کئی مناسب سزا و لور کئی دا ذکر کی ناخری حکم پڑی شپار سکے شپار سن حکم ذکر کی آیت شپک درش کے او بود اللہ لا تسرکو بی شیل ایو آیت کی اول اس حقوق بیان کری دی اول اس قسمو بالوالدین احسان بذل قربا اور بیا ذکر کرو میرے صورت یو حصہ یو مضمون و بیان دا احکام کے دفعات کے ذکر کر اس جدید مومن کو دن مومن کو حال بیانی اول رٹنا زورنا یہ صفت و خلق تھا کہیں پھر اللہ قانون نہ منی جب یہ خوی والا دے ان اللہ لا يحب من كان مختالا خفو مختالا فخورا پنجے سے شروع کرے گا اور گورنی رٹنی درج کر کری دی آیت دا اللہ قانون کا غار کے رہے پھیلا تو نہ کوئی ابتدا بیانی میں نیم کے جو طہارت مسئلے بھی کرتی گئے رہا حکام پیش یہ نے کی صرف کیا تھا احکام دا معاشرت نہ بیانوں حقوق دا اللہ رب العالمین ترمیان جدی دیا جہانے دے پار پیو طرف ان خیر بلد نہ پا جسی نبیو جنے ذکر کو لا تقرب الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل اول گرنگی و کچا مسلمان تا رتا دین نمبر باری مل دمانزو حکم دمانزو درم نمبر دایت تلور تلختمنا علم تر اللجی الالذین اوتو الكتاب یہودیان یہودیان یعبونا نقصانونا او پلیتیو لبیانی یہود نمراد صرف آغمین چو فلسطین کی یا چین کی یا روس کی بطرفون دیردی بلکہ ہر غصوک جاغد یہودی دو خوی او دو صفتون والی مدرے قسم ذکر سکنا ایماندارو تا ہدایت دو تعمیم دا احکام و شرعیو منافقان تا رکنا و زورونا نسمی جتا وی کلمہ ویزان تا مسلمان سمنسی ناغناکار تا تحیل فی الدین کی تاویلون و تدبیرون کی ناغو تا بیا زورنی او رکنی ذکر سلی چراو گردن ایماندارو دا پارا حکم ذکر کا او حکم دا او خوشحالی دا آخرت ندخلهم ظلن ولیلا آیت و پندستم راتم پندستم ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات احکام کی تقسیم دی دا امیر معمور دا مشر دا کشر دا مطلوع و دا تابع دا نارینه یو فریضه دا نو دا زنانه بله دا دا زوانانو یو دا نو دا بچیانو بله دا دا پوهانو یو زنواره دا نو دا ناپوهانو بل قسم زنواری دا دای تقسیم کرده دی جدا جدا کردی اگر دی طریقه بانی دا احکام ذکر کردی اگر احکام اتنی دو دو یا درو تشریح کی یا تفصیل کی تنویر اگر کی لگ تفصیل گفتو ناول دفعات کی اگر صرف قانون ذکر کو درست دو تفصیل ذکر کو اول قانونو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل انصاف بانی فیصلہ ہو کئی امام محمد رحمہ اللہ الاستعانة بغير اهل الثقة هلاك للعامة زنوار نسي معرفة قنصت تأكار كوليسي الاستعانة بغير اهل الثقة هلاك للعامة ابو يوسف كتاب الخراج في مقدمة هارون الرشيد توصيتين كريمي داغ وصيتين كيو داون بوي گورا نالائقہ چرت دکار زنواروں نے گر رہی نالائقہ قاضی کی حاکم کی ظلم زیادے تا عداب کی اگر قانون خلاف بکار شروع کی مدیو جنی جتے کے لستعانت و بغیر اہل ثقت حلاق للعام انت عبد الامانات الى اہلها فیصلت انصاف کی اور دی قانون تفصیل کی نبی علیہ السلام زنواری کی آیت پلور سیتے کی ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله پیغمبر لے گم دا پارا جی چی دا غمان لسی دا پیغمبر پا جن کی دا بلچا منن نی پیغمبر نی دا قانون با گوری حاکم با قانون دا پیغمبری علیہ الصلاة والسلام دیو جنی نیل کی ذکر کرو نو دیو پس دام را و فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم دا حاکم فریضہ خوزلا اتباع دا سنت کول دا عقیدی دا اصلاح نا پس دا دی پر زنواری خوزلا بچامین کے اختلاف آ گئے وہ حق کے منہ کا فیما شجارا بین فیصلب قرآن و سنتی بزان نہ بنی تو فل جو بانے اختیار زبل چالیس کرے یدی مسئلے کا تفصیل ذکر کر مجاؤ لہدیناہم صراطا مستقیما کہ فدی روانی من صراط مستقیم بانے مجھے تم متبدی اللہ بوجی کہ کم دی کے سستی ناراستی اغوت رٹا کرے گا زورنا ان منکم لمن لیبقی انا این صعبکم فتنتن لمن لیبقی انا تری جسی مصیبت قال قد انعم الله علی شکر دے تیرے سزانا بچوں اور شکر دے کہ داؤسو اداؤسو دی دنیا بارے جدی قانون تفصیل کی مفصل اداما نے حاکم ذکر کی کہ حاکم ذمہ واری دا ویواز دل حاکم کولی نشی تو پورو چا سرا امت تنی محکوم نالے اولک تفصیل دے پکیتا ناول قانون اللہ کا راہ کیے اللہ قانون تعفی اللہ واقی الرسول و اولی الامر منکم دا اللہ مانے دا حاکم مانے دا اولی الامر مانے او ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا اللہ کی ذمواری در کیے گا ذمواری ذموار توالا کی ذکر دا مسئلہ ذکر کی و تفصیل کی دین نمبر بانی بیا ذکر کی قانون دا اللہ دا طرفا ذالک یا ایوہ الذین آمنوا خذو حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیع آیات نہا او یاکی او انفروا جمیعا یو یاکی او انفروا جمیعا الجہاد او القتال فی سبیل اللہ تا تد فقہ سبق یواز نیما دو باریج سنبان نظر ساتا درین قانون ذکر کئی فیت سلو ہو رہا کہ فل یقاتل فی سبیل اللہ مجنگی جبا کار با دی دنیا کی نمر و جہج خیراتی یوازی نہیں دا دی فریضہ را دا دی سر با دا کمزور و حقنی فزان با دا بلمانی دا دی سر با فل یقاتل فی سبیل اللہ اللہ فدنگانی جنگی ذر راغل را جنگی با کئی جنگونا با کئی علیوی رضی اللہ تعالی عنہ یا ایوہ الناس ان لم تقتلوا تموتوا اے خلقو کو نو اجلے سے خمرائی پاتے کے گئے نا بل روایت کہ ان لم تقتلوا تموتوا کہ دشمن نو اجلے لتا سمرائی وہ اجلے کنا ہر سڑے جا بقا دپار دیں گی یا سڑے نا ہر سے وائی بل غائل ہونی بپر ضرور دی وہ جے ضرور دے ما وجنی زفدی کہنی راستی سے زفدی مختصم نو تم کن دا دوخ پوچاریا خپل دفاع کا راغا پا دیگا کہ دشمن تا مخ کا سرگ تا سرے کا پا دیو نسولا نو گتا سوبارے لول دا پلا سواخلا کہ پا دیو منسولا نو توپک پورا وصلے تلاس کا علبہ کار کی اللم تقتلو تموتو کتاسو تا اللم تقتلو نو اجنسو نومرائی کتاسو بل نو اجنائی نتالو اجنی دشمنان سبا وغیرہ ارمان کا ضرورت جوڑی جنا گری حکم نے ذکر کرو یو دا ان تو عبد الامانات الی اہلہا دین حکم نے ذکر کرو اولی سستی کائی نو پر سربانی ختمی دے نو درین نمبر حکم نے ذکر کرو فلیقاتل فی سبیل اللہ اللذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ دنیاوی حکم دنیا جو ورکے گا آخرت پر خود لگے وہ درہ حکم لگ تفصیل کی اور دو پیغمبر زنواری کی تو ہمارے دلے رکھا اللہ پارے گا آیت یو نبی پوری نصرورم حکم گوردار تنین کے دست جو رکھلا سوا چورا تو پک رکھلا سوا سارے والا بے احتیاط کوا ذاتی اختلاف دے اور دو قتل کی دے ہما تا گوری دے دے جو پماستر جی خوری جی اور تب نقشی ناروا کہہ گا مکوا احتیاط فی القتل ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا اور سزائی ذکر کر دنی آیت میں قتل دوا ندے نا جائز دے ایماندار لا دے بل ایماندار وجبو وہ کدا اس والا پغلتے بانی چرتا مدارین تو سزا دا مجھے پنزم حکم ذکر کی آیت سلور نہیں کی اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. غلطی انہیں کی احتیاط کو مسلمان دے السلام علیکم میری دیجیے اسلام نہ بچے تو موجود رہا اور تو بد استر کو گورے گزارتے ہو کہ معلوم کے ساتھ صرف اور صرف اسرد دولت فگم حکم فیاد سل کی ومن یحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا کور کو پری دے کہتے ہیں کور ناسن کعبی صخب حسن مکیم اور زمکی حیو مجھ بلات گئے دل تر منزون قوم اور قدل تر آپ سراغ ہے نظر دفاع قوم جان بچ اخلاص سن وغب وجنم نظر اخفل کل کی ناسن منزون با قوم تبلیغون با قوم حجون با قوم دیل با زم حکر کلی تر آپ سراغ ہے نظر وجنم بار تو پسنی سنوات لے نعوذہ من یحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. ہجرت بکئے کور بکرے دے افغانستان تب ازی جہاد بکئے لا نیسی نو اللہ بتپوس کئی اور زیبا دولت بخفل اولی دزان سر کی سخو چھ چک اسنو اسنو سخوا اولی سنو غب اولی کرنو نوالتو دیا گزارا کئی من یو حاجر فی سبیل اللہ پرید دا محبوبا کور والا دے تا سرمین دا تا سرمین خدا پرید دا اللہ دا پارا پستاہی بجنے چنا جاتے اولاد جو پرے گا اللہ بجنے چنا جاتے بچیان پا چکی ہی اور سر پرس بہنی ادا اللہ پا حوالے کا اللہ بے دلو ساتھی ملڑ سے ہوں گا مجھے ہو جنے پگم حکم ذکر کو آل ہجرت فی سبیل اللہ ہجرت کا اول نمبر نو قوانین دے جہاد ازدکا ہجرت کا اول ظلمانی نو عقید ازدکا ہجرت کا اتباع سنت دکا ہجرت کو کور کل پرے گا منصب پرے گا عہدا پرے گا جہاد کی سبیل اللہ طریقہ دکا ٹریننگ کا جہاد لار سا کور کو پرے گے مدا تاکہ ذکر سو خبر حمدہ اگر نہ پوان ہو کار دے کہ وہ خبر اہمیت دیں سی نہیں آواز آپ کو تکی کدا کر ہمارا اعتقاد الجاہل ہمار او خا خیال کو آگو ہے مزکرے میں دے عقیدہ بنی دمان دے ایا کا نابد و ایا کا نستعین کہ گزار کے تو سنگر کے تو کافر نپیا کا نابد و عقیدہ بانی بنی کہ گزار کے دشمن بانی تو محاذ کے نہ عقیدہ بھائی ایا کا نابد و ایا کا نستعین کو ربر ہونے کے دیو جی نے ذکر کر حکم دمان دو فولا کے خوف اذا کن تفیم یو سل بچے فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. مطلب راو کی مجھے لو عبادت تے خوچ جہاد راہ ہے نو اصل صورت بو بجلی گی مجھے ادوا دے ایمان سر و جابہ سو کہتے ہو لارے مجھ بجی مات نہیں بچستا نور مرگری دو رکات ہو کیا یا رکات ہی کی راو بستا پہ لے سنتے ہو پہ ایمان پہ سے اجرے گی ایمان مقتدہ دے تب پہ ایمان پہ سے جے وہ جہاد کے لیے امام اس کا انتظار تھے اس دو رکعت ہے ایک بولو سرو رکعت ہی مجھو اور رغت نے دے دے دا پلکری کا علاقے تھا امام نے انتظار تھے کہ دا نور و ڈل راشی پہ امام کو سیدری دی غالب امام رکو لے دی دو رکعت دو سرو کی سلام بہو کر گئی دو بلار سی آغا دو براشی جس رو بکینی پہ قیدت انتظار بکی دو رکعت دیا یا رکعت کے طریقے نوری اس طرح خودے کی امام دا مقتدیانو پہ انتظار کرے مجھے تو فکر خدا والے اہم عبادت تھے مجھے کی بعد حبر راضی اور بے اگانی والیا خود واصلے ہاتا ہوں واصلہ بد سخی درمیت بڑی پلاس کی بم بد سخی پلاسن کوب بڑی غائی پہ پروتی اور گوٹ بڑی تمہیں سپ رتائی نور حرکات مکو کہ دشمن نہ آتا مجھ کوا دشمن رہتا لیکن مجھ مات نہیں کرے اگر دیتا ہے کہ جزا ہوگا کہ خبر ہے جاتا سوا تیرہ سوا یا زان ذا اللہ مجھ کو خمول دو پہ دینا فرادا زان ذا اللہ مجھ کو کرنا والتا تے طائفت اخرى لم يصلوا غم حکم بیان کر اور نین کی جا ترغیب نین پیدا کول قتال طرف تدا خیال ہونے کی کہ مجھ خرابی دی پدغم اللہ جر لوئے کی گا رموزنا کہ جامع مسجد کی خود رد اخلاص تجبیری اللہ کے سر شریف کی آخر کے سلام کر دے دعا کروں کی در عمود میں سواب پگی مجھ کی چہرا ختم دے پہ وہ کلاسن کوپ میری پہ چیتا کہ مقرر درد کو رہا تھا درد ہو کے پہ چیتا وہ دیکھ ہر پورے کی نیو یہ نئی مات سے کہ علماء کو مترقہ خود اللہ بی مجھ کی سواب در عمود میں زیاد سے جان مسجد کی جان مسجد کی نت مدینہ منورہ کی دو نبی علیہ السلام جمعات کی تو نبی علیہ السلام تصیفی کے ملکائی نو دا غموز نو دا قرار سواب پدے کی زیاد تے کہ دشمن تا مخطا اولاری سرگی دولا سرگی کی اچونی کسلک ما تو حرکت اور رز گزار پہ چکرا ہے نو آغا سروکا دا غموز سواب دے نو سواب زیاد تے کہ تو دا مجد کیل کی دو دینی جماعت کے پہ امام پسی نبی علیہ السلام پسی صلی اللہ علیہ وسلم دا غیت کی تا سواب زیاد تے نذکر الہ تہینو سبت غائے القوم دا قوم دا دیدینو تو تلاش کی سستی ہو نہ کہے پاتے نسے دکھے تھا اتم حکم پیوسل پیندن کے انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس جہاد قتال لیو کو مرد دی ہو نہ سو کامیابی را لفتح را للا نو قانون با گرے گا اللہ جو قانون با پدق کرے ختمی اور پدق رہی با دا اللہ قانون عملی کی بل بپ کے تو سوکھ نہیں دیں گی آگے تفصیل کرے اور دفاع دغم بھی کر کری دامر ذمواری و فریدا اور کلکن لے لی کر کے لولا فضل اللہ و رحمت و علیہ لحمت طائفۃ منھم ان یضلوا اس میں سے آمیر کلک پکار دے اگر کہ سخت راضی کو چپا پلا باری دیں گی چپ کے بنے دا قانون ذکر کر عمل تو قرآن باندھے ان کا عقیدی ان کا عمل اچھے قوانین نبیا مل کے مسئلہ توحید بیان کرا تو مختلف اندازوں باندھے اخو کموں کو بہتر سوکھ دے اصل موجہ للہ جہاد فی اللہ کی وہ موسن کو طریقہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید مسئلے پہ ظلم ظلم باندھ ذکر تھا بعض آیت یوسل فلور نے یوسل یوسل الحرب جنگے دل ولی دشمن با پروپیگاندا داخل سورت بدا کے سزا علیمان جی گور خلق وجی اور پورا خلاصہ ظلم اور جاتے کے احساس سے ادا بل لاس وصول لی ظالمان ذکر کے کون و قوامین بالقسط انصاف ادھر کے انصاف دے کتاب دا اللہ و قانون دا اللہ رضان خلافی بطلار مور خلافی نور فلوان خلاف ہر تم کی فلاح اولا بہما اللہ ہوئی تو وہ اینا انتظار مکو چکا اللہ قانون خلاف کئی سبھی جینا نمنا سکان حالات ذکر کر بچے تھا اقسام دخل کو مومنان اوت تو دین دکھ لکن پارا احکام و پابندی منافقان اوت دخلاص تلقین او خون سمسا قسم نسل اللہ قانون بانی جاری کی بیا بڑے دے نہیں دا خبر ذکر کرے ناخر کے صورت مقاصد روا رسل یہ نہیں کہ وہ رہتا تو رفق کتابوں میں اما کتاب المغازین میں دے آجی بلکہ دے دین مخ کے عقیدت رسول دی انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح یوسل بیس کے تکے اول مسئلہ توحید دا اور دا ذکر کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا دا بنیاد دی عقیدہ دا ذکر دا ذکر کی مسئلہ توحید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و درجہ دا غپ خون روان سا اگر دی اثر ندہ کری پروائے ندہ ساتھلے آخر کے اعتراع اور روائدہ ذکر کی یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ دا بیان کو چلار دن خطا نشی نگا عقیدی نگا عمل عقیدہم پڑی خون بانے عملہم پڑی خون بانے مطلب داو کہ قانون الہی کہ دا عقیدی دے نپاگی تیشا کہ دا عمل دے نپاگی تیشا کہ زنگانی دے نپاگی تیشا کہ اجتماعی دے نپاگی تیشا کہ دا خپر سر دے نپاگی تیشا کہ دا پردو سر دے نپاگی تیشا کہ دا محارف سر دے نمجا اللہ دا قانون خلاف ہونا کی دا نبی علیہ السلام و سلام جن تول دا دیو فیصلہ کی یہودی ورکو منافق و گورتی وقت ملک مسجد کے قوموں کو سے اولائن ازے پرکرم نعمر تاوئی اتنی لفیصلہ ہو کر نبی علیہ السلام دا خبر سوچ نہیں رہ کریں یہ میرا فیصلہ کون کرنا کرے راولا منافق جوٹ ہوتے پا یہ من سر ظلم سے نموہ نخلی اللہ قانون کا تاسو غار اندے خود لے روایتا من سر ظلم انصاف نشو دس صورت پس ممتحنا مخیل صورت الزلزال نا اذا زلزل تلاوتا مخیل نجسے حدیث کی رحید عائشہ رضی اللہ عنہ روایت سے حدیث مرفوض نبی علیہ السلام نا اغوی من اخذ سبع الاول من القرآن فهو حبر من اخذ سبع الاول فهو حبر من القرآن فهو حبر چاچی دا قرآن هو اولنی سورتون از دکر لر ندیل و عالم دی سورت بقرہ سورت آل عمران سورت نساء سورت مائدہ انعام اعراف انفال انفال توبہ یہ سورت دی دا از دکر لر فهو حبر ندیل و عالم دی حقیقت تیسنا دی سورتون کی حقوق دا اللہ حقوق دا عبادو مفصل بیان شو بیا پاغی پسی اس کی رو رواخلا کہ دا دی خلاف تو کئی پا غلطے کی دا دی غلط قانون دی پا قصد و پیرا دبانی کی نگوارے کی روح دا نپاتی نشی دو تو ٹھیکا کہ مسلمان دا قانون خلافو کو نسزا ورکا مسلمانی دا قانون خلافو کو نسزا ورکا ذکر ہوئی کہ رسول علیہ السلام و امان خضر سبع الاولا من القرآن فهو حبر مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ یوصل یویش ایوصل و جلد وم جلدی اول سورت تمہید دین پاغیت سے احکام حددی شروع کر ان ناسنا جدی مطلب داو جدا تسمو منال لولدی یواجی دا مومنانو حقونا نبیانی دی ایمان داو دا دا انسانیت حقونا بیانی اپا انسانانو کی یواجی دا ناریناو نا دا زناناو حقونا بیانی دا پا دیت یواجی دا انسانیت ندی انسانیت کے چار سر دا بندیان کے چار سر واسطہ را دی دا وطول و احکام دی نبی علیہ السلام لاری بانی تپو و باغتے ہو دا اخر اخلاص دے دے نبی علیہ السلام خو کے سر کے خوشونی کے خو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وحی اکر لئے تا تا جلہ کی کہ ما سر جاکے کی کار دے دے او خوراک مناسب نرا کی مالک و روحو دے یای خرد کا یای حلال کا یای خرد کا یای ساتا دے جلہ کی رپورٹ کرے دے تا تے کار کئے خوراک لاغی مناسب نور کئی نو دو بندیان خو فکر چی دو تاغو حکوم ان بین کری دو دیو جن لکر کری جرب نوی علی جا یو یری دل یواجی دانی چی تو ملو بگنی اورا پی جا دا اللہ نا دیر یری جمع ازی تو مانی چی جا منزر حکم پو منزم دو یواجی گیرا کد اللہ دا قانون کمانر بانگا اے بندیانو پیریانو ان ناس یرون کد اللہ دا قانون دا نسیان ان ناس یا دا حرکت کول کمانا بانی بندیان ساوالا چی نمراد دی ویرے گئے رب سا سنا سنگو یرے گا تو من نبی دے حکمون دا اللہ باندی رب دے سا سو او بدو ربکم رب دے آغا رب چی تالے پا پشمینی خوراک در کر آغا رب نو یرے گا نمو جی اوکا دے سہر آغا رب نو یرے گا نروز کی دا اللہ قانون کا کتاب تا وکی دا دا غرب نہ ہوئے رہے گا بے طریقے تجارت مکوا دا غرب نہ ہوئے رہے گا بے طریقے زندہ دارا مکوا دغه رب نو ویریګا نو دې طریقې سیاست مې چلاوا قانون سیاسی لیڈر دے سیاست کرو ما مکو ادا کار اتقو ربکم ادس رب دے پیدا کریے کہ یو بندنا نفس واحدا من رجل واحد یو بندنا دکا حوا خسانی جا اصل آدم دے علیہ السلام والسلام اصل پلار دے نصف با داغ جن راجی بل خواد بل تجھے کی رابطہ جوشی مٹک دا امانت ضائع کو اور بے ترقی بچے پیدا کر کپڑی پتی کی سوکھ ذمہ داروں کی ظلموں کو زیادتیوں کو مجھے وجبان دے جو پتی حفاظت ضروری من نفس واحدہ اور پیدا کرے ہوا چنا دمر گرند ہوائے پیدا کرے ہوا علیہ السلام اور دوڑ تعلق میں بچی جو خوار کلو او خوارے کلو دیجے دوڑنا نارینے دیر او زنانا ہم نارینے دیانک تکو او کثیرا دیر خوار کلو چنا اصل دے وجستان زنانا نوز کسمار لراوہی دنیا کے درے درش زنانے دی اصلورم نارینے دی دیر دنیا دی یہ تقریبا درے درش زنانا اصلورم نارینا او قرآن دے جارن سر کسی ہوئی نسان سر کسی نہیں ہوئی تو سر کل کشار دے او زنانی پیدا کی دے دیرے و اصل دے ناری نا و بس منہم آرے جارن کثیرا و نسان جا جتے ہم ویرے دے دا اللہ نا تکرار دا پاردت لکنو دا تاکیب دے دو آرے نمی مراد ویرے دے دا اللہ نا یا اول ویرے جا پاکی دا مرمکی سورتی مسلومانا دم اوئے گا پا عمل دم کمزور سر جاتے ظلم نکے آت سالون بینی والارحام آت تاثر غفتر کوئے دیو بلن الحجت مخبرو پرند آوانی تساالون بینی باللہ اللہ تو گرن ہر مشرک ہر کافر ہر بشر تکل دبر سر راگر گا ندا اللہ دن مواسطہ ورکے اے منی مر نا خدا واسطہ قدر جکر کے اللہ تو گرن اللہ پنمرمانی خبروں رشتہ دار پلوانی دیو بل کا ارحام انت کتوہ پلوالے رشتے چت ختم نہ کہی بھائی کو سر رشتہ دار لکھنا ہدے جدا جدید وجن ہوئی بد بشریت دن جوڑی گی یا بروانی گی یا بجوڑی گی کوئی رشتے ختم نہ کے پلولی رسلائی لیکن اللہ دے ساسو جن کے کچن کے رقیب محافظ ساسن کے ساسو کی تخکے ہو کے بعد بھائی شری ذکر کر لو تمہیل اللہ حکمروں مارا روز تفصیل لو حکم سورو سے اول حکم ذکر کئی بے پلارا بچوں سورج آتی ہونے کی لاری نی سوچی نوارے خام خاص تپوسی کی نسرگو کی نسری وہ چکل افلار نیس کرے مگیا زیادہ گرانا دنو ورکے بے پلار اور اولا یتاما دے یتیم او یتیم اتن دور جمع دا ویو وزن دے دور راجی یتیم نی بے پلارا نابالی گلو کی تا جنی دا اوکا لگ دے زوانے تورا سید بیا دیر کیا نہ یتیمان یہ نکلاری نہیں کبھی مانا باری پختانے ہوئی کہ مور نہیں ہدا یہ سیر گئے آ چپلاری نہیں آ رہے یتیم گئے آتیم سیر بس ملنا خدا اللہ پلے چلا گا تو شریعت کی یتیم بے پلارا نہ بالے کو لیکن آ یہ سیر میرے اصیر گئے قیدی بن جوان میرے دہ حکم بھی حکم پروکول والی یتیم سر جاتے ہو نہ کہیں معلوم ہے دو وار کہیں پختنوں کی دادا رارو تپات سو بس رو رو تپات سو بول سو دمخ والا دے دے مجھے داد کے نلانگ کی یا خرچ کی وائی نہیں گئی کہ وخرا جی نے کسے نہیں مکو زور مر جاتے جس انصاف ہو کا کہ یہ کیسے فرق تک کا کیا کرانی تھی اللہ بجونی تھی مبدلہ وائی ماخلہ لا تتبدلو مانا دے لا تستبدلو بانی مخو خوائی پلیت پاک بانی دا غوغ حق پلیت تے تالا ڈبل پلت وان کے استعمال یقیناً جرم دیر لوئی دیر کبیران فائل لے کرا او دیا تنین فردن دا جلو جو حوبن غمبن تباہی دا جو حکم یقین مال اللہ ورنوڑی خلول ورنوڑی لیکن دا پارا دا خیر